فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. และบรรดาผู้นำซึ่งปฏิเสธศรัทธาจากกลุ่มชนของเขากล่าวว่าเราไม่ได้เห็นท่านเป็นอื่นใดนอกจากสามัญชนเช่นเราและเราไม่เห็นผู้ใดปฏิบัติตามท่านนอกจากบรรดาผู้ต่ำต้อยจากพวกเราที่มีความคิดตื้นๆและเราไม่เห็นว่าพวกท่านประเสริฐกว่าพวกเราแต่พวกเราคิดว่าพวกท่านเป็นพวกโ กหกوآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون นุ่ยกล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมว่าหากฉันมีหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อิบาลของฉันและพระองค์ทรงประทานความเมตตาจากพระองค์แก่ฉันแล้วได้ถูกทำให้มันมืดมนแก่พวกเจ้าเราจะบังคับพวกเจ้าให้รับมันทั้งๆที่พวกเจ้าเกลียดชังมันกระนั้นหรือ วะยาเกามิลาอัสอะลุกุมอะลัยฮิมาลาอินอัจริยอิลลาอะลัลลอฮ์วะมาอะนะบิฏาริดิลลดีนอามะนูอินนะฮุมมุลากูร็อบบิฮิมวะลากินนีอะรากุมเกามันตัจฮะลู โอ้กลุ่มชนของฉันฉันไม่ได้ร้องขอทรัพย์สินอื่นใดสำหรับการเผยแพร่แต่รางวัลของฉันอยู่ที่อัลเลาะห์และฉันจะไม่เป็นผู้ขับไล่บรรดาผู้ศรัทธาดอกแท้จริงพวกเขาจะเป็นผู้พบพระผู้อภิบาลของพวกเขาแต่ฉันเห็นว่าพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่งมงาย วะยาเกามิมันยันซุรนีมินัลลอฮิอินตะรัตตุฮุมอะฟะลาตะซักกะรูน แล้วกลุ่มชนของฉันผู้ใดจะช่วยฉันนะที่อัลลอฮ์หากฉันขับไล่พวกเขาพวกเจ้าไม่คิดบ้างหรือ วะลาอะกูลุละกุมอินดีคอซาอินุลลอฮิวะลาอะอ์ลัมุลกอยบวะลาอะอ์ลัมุลกอยบวะลาอะกูลุอินนีมะลักวะลาอะกูลุลิลลดีนตัซดารีأعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين และฉันไม่ได้กล่าวแก่พวกเจ้าว่าฉันมีขุมคลังของอัลลอฮ์และฉันไม่รู้สิ่งที่พ้นญาณวิสัยและฉันไม่ได้กล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นมะลักและฉันไม่ได้กล่าวแก่บรรดาผู้ที่สายตาของพวกเจ้าเหยียดหยามว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงประทานความดีแก่พวกเขาอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเขาแท้จริงถ้าเช่นนั้นฉันจะอยู่ในหมู่ผู้อธรรมทั้งหลาย กาลูยานูฮกอดจาดัลตนาฟะอักษัรตจิดาลนาฟะอตินาบิมาตะอิดนาอินกุนตมินัสซอดิกีน พวกเขากล่าวว่าโอ้นัวเอ๋ยแน่นอนท่านได้โต้เถียงกับพวกเราแล้วท่านได้ทำให้การโต้เถียงของเรามากเรื่องขึ้นดังนั้นจงนำมันมาให้เราเถิดในสิ่งที่ท่านได้สัญญากับเราไว้ถ้าท่านอยู่ในหมู่ผู้พูดจริง กาลอินนามายาตีกุมบิฮิลลาฮุอินชาอ์วะมาอันตุมบิมุอ์จิซีน นัวกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์เท่านั้นจะทรงนำมันมายังพวกเจ้าหากพระองค์ทรงประสงค์แล้วพวกเจ้าจะไม่เป็นผู้รอดพ้นไปได ้วะลายะฟะอุกุมนุศฮีอินอรัดตุอันอันซะฮะละกุมอินกานัลลอฮุยูรีดอันยุฆวิยะกุมฮุวะร็อบบุกุมวะอิลัยฮิตุรจาอูน และคำแนะนำของฉันจะไม่เกิดประโยชน์แก่พวกเจ้าตามที่ฉันปรารถนาจะแนะนำพวกเจ้าถ้าอัลเลาะห์ทรงประสงค์ให้พวกเจ้าลงผิดพระองค์คือพระผู้อิบานของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระองค์ أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون หรือพวกเขากล่าวว่าเขามัวหมัดได้อุปโลกมันขึ้นมามัวหมัดจงกล่าวเถิดว่าฉันอุปโลกมันขึ้นมาความผิดของฉันย่อมอยู่ที่ฉันและฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้ากระทำผิด วะอูฮิยะอิลานูฮินอันนะฮูลัยยูมินมินกอมิกอิลลามันกอดอามันฟะลาตับตะอิสบิมากานูยะฟะลูน และได้มีองค์การแก่นูฮ์ว่าแท้จริงจะไม่มีผู้ใดในกลุ่มชนของเจ้าศรัทธาเว้นแต่ผู้ที่ได้ศรัทธาแล้วดังนั้นเจ้าจงอย่าเศร้าหมองในสิ่งที่พวกเขากระทำเลย วัสนาอิลฟุลกะบิอะอ์ยุนินาวะวะฮีนาวะลาตุกาติบนีฟิลลาซีนะฎะละมูอินนะฮุมมุกรากูน และเจ้าจงสร้างเรือต่อหน้าเราและตามคำบัญชาของเราและจงอย่ามาพูดกับข้าถึงบรรดาผู้อธรรมแท้จริงพวกเขาจะถูกให้จมน้ำตาย วะยัสนาอุลฟุลวะกุลละมามัรรอะอะลัยฮิมะลออุมมินกอมิฮิซะคิรูมินกอละอินตัสคารูมินนาฟะอินนานัสคารุมินกุมกะมาตัสคารูน และเขาได้สร้างเรือและคราใดที่ผู้นำจากกลุ่มชนของเขาผ่านมาทางเขาพวกเขาก็จะเยาะเย้ยเขาเขาก็กล่าวว่าหากพวกเจ้าเยาะเย้ยพวกเราแท้จริงเราจะเยาะเย้ยพวกเจ้าเช่นเดียวกับที่พวกเจ้าเยาะเย้ย ซาฟะตะอะลามูนมันยะตีฮิอะซาบุนยุคซีฮิวะยะฮิลุอะลัยฮิอะซาบุมมุกีม แล้วพวกเจ้าก็จะรู้ว่าผู้ใดที่การลงโทษอันอัปยศจะมาอย่างเขาและการลงโทษอันยั่งยืนก็จะประสบแก่พวกเขาอย่างแน่นอน ฮัตตาอิซาจาอัมรุนาวะฟารัตตันนูรกุลนะห์มิลฟีฮามินกุลซาวจัยนซาวจัยนอิทไนนวะอะห์ลักอิลลามันซะบะกอะลัยฮิลกอลวะมันอามันวะมาอามันมะอฮู จนกระทั่งคำบัญชาของเราได้มาและบนพื้นแผ่นดินน้ำได้ผุยพุ่งขึ้นเรากล่าวว่าจงบรรทุกไว้ในเรือจากทุกชนิดเป็นคู่ๆและครอบครัวของเจ้าด้วยเว้นแต่ผู้ที่พระดำรัสได้กำหนดแก่เขาไว้ก่อนและผู้ศรัทธาแต่ไม่มีผู้ศรัทธาร่วมกับเขานอกจากจำนวนเล็กน้อย وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم และเขากล่าวว่าพวกเจ้าจงลงเรือด้วยพระนามของอัลลอฮ์ทั้งในยามที่มันแล่นและในยามที่มันจอดแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين และมันแล่นพาพวกเขาไปท่ามกลางคลื่นลูกเท่าภูเขาและนัวก็ได้ร้องเรียกลูกชายของเขาซึ่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวโอ้ลูกรักจงมาโดยสารเรือกับเราเถิดและเจ้าจงอย่าอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเลย กอลาซาอาวีอิลาจะบลียะอซิมุนีมินัลมากอลาลาอาซิมัลยอมมมินอัมริลลาฮิอิลลามัรเราะฮิมวะฮาลบัยนะฮุมัลเมาจฟะกานมินัลมุกรากิน ลูกชายกล่าวว่าฉันจะไปอาศัยที่ภูเขาลูกหนึ่งมันจะคุ้มครองฉันจากน้ำนี้ได้นัวกล่าวว่าไม่มีผู้ใดที่จะคุ้มครองในวันนี้ให้พ้นจากพระบัญชาของอัลลอฮ์ได้เว้นแต่ผู้ที่พระองค์ทรงเมตตาเท่านั้นและคลื่นได้ซัดเข้ามาระหว่างเขาทั้งสองและปรากฏว่าลูกชาย ได้อยู่ในหมู่ผู้จมน้ำตาย วะกีลยาอัรฎุบิลอีมาอ์กวะยาสะมาอ์อักลิอีวะกีฎัลมาวะกีฎัลมาอ์วะกุฎิยัลอัมรวะสตะวะตอะลัลจูดีวะกีลบุอ์ดัลลิลกอมิฎฎอลิมีน และได้มีเสียงกล่าวว่าโอ้แผ่นดินเอ๋ยจงกลืนน้ำของเจ้าและโอ้ฟ้าเอ๋ยจงหยุดและน้ำได้ลดลงและกิจการได้ถูกตัดสินและมันได้จอดเทียบอยู่ที่ภูเขาอยู่ดีและได้มีเสียงกล่าวว่าความหายนะจงประสบแก่กลุ่มชนผู้อาธรรมเถิด วะนาดานูฮุรร็อบบะฮูฟะกาลร็อบบิอินนะบนีมินอะห์ลีวะอินوعدك الحق وانت احكم الحاكمين และนูห์ได้ร้องเรียนต่อพระผู้อภิบาลของเขาโดยกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงลูกชายของฉันเป็นคนหนึ่งในครอบครัวของฉันและแท้จริงสัญญาของพระองค์นั้นเป็นความจริงและพระองค์เท่านั้นทรงตัดสินเที่ยงธรรมยิ่งในหมู่ผู้ตัดสินทั้งหลาย قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين พระองค์ตรัสว่าโอ้นัวเอ๋ยแท้จริงเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งในครอบครัวเจ้าแท้จริงการกระทำของเขาไม่ดีดังนั้นเจ้าอย่าร้องเรียนต่อข้าในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้เลยแท้จริงข้าขอเตือนเจ้าที่เจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้งมงาย กอลร็อบบิอินนีอะอูซุบิกอันอัสอะลักมาไลซะลีบิฮิอิลมวะอิลลาตัฆฟิรลีวะตัรฮัมนีอะกุม เขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านให้พ้นจากการร้องเรียนต่อพระองค์ท่านในสิ่งที่ฉันไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นและหากพระองค์ท่านไม่ทรงอภัยและเมตตาแก่ฉันแล้วฉันก็จะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน กีลยานูฮ์ฮบิฏบิสลามิมมินนาวะบะเราะกาตินอะลัยกะวะอะลาอุมะมิมมิมมันมะอ์กวะอุมะมุนซะนุมัตติอุฮุมซุมมะยัมัสซุฮุมมินนาอะซาบุนอะลีม ได้มีเสียงกล่าวว่าโอ้นูฮ์เอ๋ยจงลงไปจากเรือด้วยความสันติจากเราแล้วความจำเริญแก่เจ้าและกลุ่มชนที่อยู่กับเจ้าและกลุ่มชนอื่นที่เราได้ให้พวกเขาหลงระเริงแล้วการลงโทษอย่างเจ็บปวดจากเราก็จะประสบแก่พวกเขา ทิลกะมินอัมบาอิลฆอยบนูฮีฮาอิลัยกมากุนตะตะอ์ลัมฮาอันตะวะลากอมุกะมินกับลฮาซาاصبر ان العاقبه للمتقين เหล่านั้นคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวอันเร้นลับที่เราได้ให้องค์การมาอย่างเจ้ามูฮัมหมัดเจ้าไม่รู้เรื่องนี้และกลุ่มชนของเจ้าก็ไม่รู้มาก่อนเลยดังนั้นเจ้าจงอดทนแท้จริงบั้นปลายที่ดีนั้นจะประสบแก่บรรดาผู้ยำเกรง วะอิลาอาดิอะคาฮุมฮูดาقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون และอย่างอาดเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งจากพวกเขาคือฮูดเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เถิดพวกเจ้านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พวกเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นพวกกล่าวเท็จเท่านั้น ยาเคามิลาอัสอะลุกุมอะลัยฮิอัจรออ إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون โอ้กลุ่มชนของฉันฉันไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนต่อพวกเจ้าในการนี้เลยรางวัลของฉันนั้นอยู่กับพระผู้บังเกิดฉันพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือ วะยาตอมิสตัฆฟิรูร็อบบะกุมซุมมะตูบูอิลัยยุรสิลิสสะมาอะอะลัยกุมมิดรารอวะยะซิดกุมกุวะตันอิลากุวะติกุมوَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ และโอ้กลุ่มชนของฉันจงขออภัยโทษต่อพระเจ้าของพวกเจ้าและจงกลับตัวต่อพระองค์เถิดพระองค์จะส่งเมฆมาให้พวกเจ้าให้หลั่งน้ำฝนลงมาอย่างหนักและจะส่งเพิ่มพลังให้เป็นทวีคูณแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจงอย่าผินหลังโดยเป็นผู้กระทำผิด กาลูยาฮูดมาจิตนาบิบัยนะติวะมานะห์นุบิตาริกีอาลิฮะตินาอันกอลิกะวะมานะห์นุละกะบิมุอ์มินีน พวกเขากล่าวว่าโอ้ฮูดเอ๋ยท่านไม่ได้นำหลักฐานอันชัดแจ้งมาให้แก่เราและพวกเราก็จะไม่ละทิ้งพระเจ้าทั้งหลายของเราเพราะคำกล่าวของท่านและพวกเราก็จะไม่ศรัทธาต่อท่าน อินนะกูลุอิลลาอตรอกะบะอ์ดอาลิฮะตินาบิซูกอลอินนีอัชฮะดุลลอฮะวัชฮะดูอันนีบะรีอุมมิมมาตุชริกูน เราจะไม่กล่าวอย่างใดเว้นแต่พระเจ้าบางองค์ของเราได้นำความชั่วเข้าไปสิงในตัวท่านฮูดกล่าวว่าแท้จริงฉันขอให้อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานและพวกเจ้าจงเป็นพยานด้วยว่าแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ตั้งภาคีกัน มิดูนีฮีฟะกีดูนีจะมีอันซุมมะลาตุนซิรูน อื่นจากพระองค์ดังนั้นพวกเจ้าทั้งหมดจงวางแผนทำร้ายฉันเถิดและพวกเจ้าอย่าได้ให้ฉันต้องรอคอยเลย อินนีตะวักกัลตุอะลัลลอฮิร็อบบีวะร็อบบิกุมมามินดาบบะตินอิลลาฮุวะอาคิซุมบินาศิยะติฮาอินนะร็อบบีอะลาศิรอติมมุสตะกีม ถ้าจริงฉันขอมอบหมายต่ออัลเลาะห์พระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าไม่มีสัตว์เลื้อยคลานใดๆเว้นแต่พระองค์ทรงกำขมับมันไว้แท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันนั้นอยู่บนทางที่เที่ยงตรง ฟะอินตะวัลลาฟะกอดอะบลักตุกุมมาอุรซิลตุบิฮิอิลัยกุมวะยัสตัคลิฟร็อบบีกอมันฆอยรกุมวะลาตะดุรรูนฮูชัยอาอินนะร็อบบีอะลาคุลชัยอ์ฮะฟีซ หากพวกเจ้าผินหลังให้แน่นอนฉันได้แจ้งข่าวแก่พวกเจ้าแล้วตามที่ฉันได้ถูกส่งมายังพวกเจ้าและพระผู้อภิบาลของฉันจะทรงแต่งตั้งกลุ่มชนอื่นจากพวกเจ้าเป็นตัวแทนและพวกเจ้าจะไม่ก่ออันตรายต่อพระองค์แต่อย่างใดแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันเป็นผู้ทรงพิทักษ์ทุกสิ่ง ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ และเมื่อพระบัญชาของเราได้มาถึงเราได้ช่วยฮูดและบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกับเขาให้รอดพ้นด้วยความเมตตาจากเราและเราได้ช่วยให้พวกเขาพ้นจากการลงโทษอันโหดร้าย วะติลกะอาดจะฮะดูบิอายาติร็อบบิฮิมวะอะซาวรุซุละฮ์วัตตะบะอูอัมรคุลลิจับบารินอะนีด และนั่นคือกลุ่มชนอาดพวกเขาปฏิเสธองค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของพวกเขาและฝ่าฝืนต่อบรรดาศาสนทูตของพระองค์และปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้ยะโสโอหังและผู้ฝ่าฝืนทุกคน วะอุตบิอูฟีฮาดิฮิดดุนยาละนะตะวะยอมัลกิยามะอะลาอินนะอาดันกะฟะรูร็อบบะฮุมอะลาบุอ์ดันลิอาดินกอมิฮูด และพวกเขาถูกติดตามด้วยการสาปแช่งในโลกนี้และในปรโลกพึงทราบเถิดว่าแท้จริงกลุ่มชนอาดนั้นได้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาพึงทราบเถิดว่าจงห่างไกลจากความเมตตาเถิดสำหรับอาดกลุ่มชนของฮูด วะอีลาทามูดอะคอฮุมซอลิฮานกอลยาเกามิอบุดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินฆอยรุฮهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب และยังสมมติเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือซอละเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เถิดพวกเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พระองค์ทรงบังเกิดพวกเจ้าจากแผ่นดินและทรงให้พวกเจ้าพำนักอยู่ในนั้นดังนั้นพวกเจ้าจงขออภัยโทษต่อพระองค์และจงกลับตัวต่อพระองค์เถิดแท้จริงพระผู้เป็นบานของฉันนั้นทรงอยู่ใกล้ทรงตอบรับการขอเสมอ กาลูยาศอลิฮกอดกุนตฟีนามัรจูวันกับลฮาดาأتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب พวกเขากล่าวว่าโอ้ซอละเอ๋ยแน่นอนท่านเคยเป็นความหวังในหมู่ของพวกเรามาก่อนบัดนี้ท่านจะห้ามมิให้เราเคารพภักดีสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเคารพภักดีกระนั้นหรือและแท้จริงพวกเราอยู่ในการสงสัยต่อสิ่งที่ท่านร้องเรียกเชิญชวนเราไปยังสิ่งนั้น กอลายาเกามิอะรออัยตุมอินกุนตุอะลาบัยนะตินมิรร็อบบีวะอาตานีมินฮุเราะห์มะตันฟะมันยันซุรนีมินัลลอฮิอินอะศัยตุفَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ เขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือหากฉันมีหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของฉันและพระองค์ทรงประทานความเมตตาจากพระองค์แก่ฉันดังนั้นผู้ใดเล่าจะช่วยฉันให้พ้นจากอัลเลาะห์หากฉันฝ่าฝืนพระองค์ดังนั้นพวกเจ้าจะไม่เพิ่มพูนสิ่งใดให้แก่ฉันได้เลยนอกจากการขาดทุนเท่านั้น ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب และโอ้กลุ่มชนของฉันนี่คืออูฐตัวเมียของอัลลอฮ์เป็นสัญญาณหนึ่งแก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงปล่อยมันให้หากินตามลำพังในแผ่นดินของอัลเลาะห์และอย่าก่อความทุกข์ยากแก่มันมิฉะนั้นแล้วการลงโทษอันรวดเร็วจะประสบแก่พวกเจ้า ฟะกอรูฮาฟะกอลตะมัตตะอูฟีดาริกุมธะลาซะตะอัยยามซาลิกะวะอ์ดุนฆอยรุมักซูบ ต่อมาพวกเขาได้ฆ่ามันดังนั้นซอเลจึงได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงสุขสำราญในบ้านของพวกเจ้าเป็นเวลา3วันนั่นคือสัญญาที่ไม่โกหก ฟะลัมมาจาอัมรุนานัจญนาซอลิฮันวัลละดีนอามะนูมะอฮูบิเราะห์มะตินมินนาบิเราะห์มะตินมินนาวะมินคิซยยอมิอิซอินนะร็อบบะกะฮุวัลกอวียุลอะซีซ ดังนั้นเมื่อพระบัญชาของเราได้มาถึงเราได้ช่วยซอละและบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกับเขาให้รอดพ้นด้วยความเมตตาจากเราและจากความกดสูของวันนั้นแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ และเสียงกัมปนาทได้ทำลายบรรดาผู้อธรรมและพวกเขาก็ได้กลายเป็นผู้นอนพังภาพตายในบ้านของพวกเขา كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود เสมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้เคยอยู่ในนั้นมาก่อนพึงทราบเถิดว่าแท้จริงสมุทรนั้นปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาพึงทราบเถิดว่าจงห่างไกลจากความเมตตาเถิดสำหรับสมุทร วะลักอดจาอ์ตุรุสุลนาอิบรอฮีมบิลบุชรากาลูซะลามากาลซะลามุมฟะมาลบิธะอันจาบิอิจลินฮานีด และแน่นอนบรรดาศาสนทูตของเราได้มายังอิบรอฮีมพร้อมด้วยข่าวดีพวกเขากล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่ท่านอิบรอฮีมกล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่พวกท่านดังนั้นเขาไม่รีรอที่จะนำลูกวัวย่างออกมา ฟะลัมมารออไอดียฮุมลาตัศลอิไลฮินะกิรฮุมวะเอาจัสมินฮุมคีฟะกาลูลาตะคอฟอินนาอุรซิลนาอิลาเกามิลูต ครั้นเมื่อเขาเห็นว่ามือของพวกเขาไม่ถึงมันเขาไม่พอใจแล้วรู้สึกกลัวพวกเขาพวกเขากล่าวว่าอย่ากลัวเลยแท้จริงเราถูกส่งลงมายังกลุ่มชนของลูต วัมรอตุฮูกออิมะตุฟะฎะฮิกะตฟะบัชรนาฮาบิอิสฮาคะวะมินวะรออิอิสฮาคะยะกูบ และภรรยาของเขาก็ยืนอยู่นางได้หัวเราะเราจึงแจ้งข่าวดีแก่นางด้วยการได้บุตรชื่ออิสฮะและหลังจากอิสฮะคือยะกูบ กาลันตียาวัยละตาอะลิดวะอะนะอะจูซูวะฮาซาบะอ์ลีชัยคออินนะฮาซาละชัยอุนอะจีบ นางกล่าวว่าโอ้แปลกแท้ๆฉันจะมีบุตรหรือขณะที่ฉันแก่แล้วและนี่สามีคนฉันก็แก่งอมแล้วแท้จริงนี่เป็นเรื่องประหลาดแท้ๆ